obowiązuje do 7 maja. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 maja, jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W 19. rocznicę przystąpienia Polski do Unii premier mówi o potrzebie przebudowy bezpieczeństwa energetycznego. W Trzebini w Małopolsce od dziś nie można wchodzić na tereny zagrożone zapadliskami. Za złamanie zakazu grozi grzywna. Po pandemii na maturę wracają obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. W ocenie premiera Polska miała rację, przestrzegając Unię Europejską przed gigantycznym ryzykiem wynikającym z uzależnienia Europy od dostaw z Rosji. W 19. rocznicę przystąpienia Polski do wspólnoty Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie kompletnej przebudowy bezpieczeństwa energetycznego i odejścia od tego, jak określił, tragicznego błędu, który stał u zarania dramatycznej, barbarzyńskiej decyzji Rosji o ataku na Ukrainę. Gdyby nie było możliwości odcięcia Ukrainy od systemu gazowego, gdyby nie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, gdyby nie uzależnianie zachodniej Europy i środkowej Europy od Rosji, nie byłoby być może tej wojny, która dzisiaj jest na Ukrainie. Po niewczasie oni tam to zrozumieli i dzisiaj przyznają nam rację, dzisiaj przyznają rację Polsce, a tak naprawdę naszemu rządowi, bo to nasz rząd przestrzegał przede wszystkim przed tymi gigantycznymi ryzykami. Szef rządu podkreślał też potrzebę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział, że Stolica Apostolska podjęła misję pokojową w kwestii Ukrainy, ale jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Papież Franciszek miał o tym poinformować w drodze powrotnej z Budapesztu do Rzymu. Ojciec Stanisław Tasiemski, gość Polskiego Radia 24, mówił o tym w kontekście kontrowersyjnych słów Ojca Świętego o udręczonych narodach ukraińskim i rosyjskim, wypowiedzianych podczas pielgrzymki na Węgry. Nie do końca rozumiem tę strategię, ale należy pamiętać, że papież jest głową całego Kościoła, podkreślał ojciec Tasiemski. Jest także ojcem katolików na Ukrainie, w Rosji. Papież również ma tą świadomość, pragnie nawiązać dialog ekumeniczny teraz w Budapeszcie. Spotkał się, to było bardzo ciekawe, z metropolitą Hilarionem, który był jeszcze przed rokiem numerem 2 cerkwi rosyjskiej. Więc pytanie, czy na przykład ten gest ekumeniczny nie jest też jakąś próbą spojrzenia na patriarchat moskiewski po Cyrylu, a może i Rosji po Putinie. Papież Franciszek wczoraj wrócił do Watykanu z 3-dniowej pielgrzymki na Węgry. W Trzebini weszło w życie rozporządzenie wojewody małopolskiego o zakazie wstępu na tereny zagrożone zapadliskami. W weekend zostały one na nowo oznaczone. Osoby, które złamią zakaz, muszą się liczyć z interwencją policji i karą grzywny. Państwowy Instytut Geologiczny wyznaczył na terenie gminy prawie 500 miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. 38 punktów jest w odległości do 20 metrów od terenów zabudowanych. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Do wielu zapadlisk dochodzi w pobliżu budynków na osiedlach Gaj i Siersza. Ma to związek z podnoszeniem się poziomu wód gruntowych. Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpocznie w czwartek egzaminy maturalne. W tym roku, po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią, na maturę wracają obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. W przypadku matury ustnej z polskiego absolwenci 4-letniego liceum będą musieli samodzielnie przygotować wypowiedzi, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturzysta wygłasza dwie wypowiedzi monologowe. Pierwsza wypowiedź monologowa to jest wypowiedź dotycząca zagadnienia jawnego. Te zagadnienia były opublikowane już we wrześniu 2021 roku. I drugie zadanie to jest zadanie niejawne, czyli maturzysta wylosuje jakiś tekst kultury, to może być fragment powieści, fragment wiersza i do tego tekstu kultury będzie pytanie. Matury potrwają do 23 maja. Około 100 wystawców prezentuje się na majówkowym jarmarku szczecińskim na Jasnych Błoniach. Można odwiedzić m.in. stoiska z rękodziełem. Zobaczymy tu ciekawe regionalne artykuły, których na Pomorzu Zachodnim nie ma, mówią odwiedzający. Podoba się tutaj? Fajnie się bawicie? To jest duża różnorodność jakichś tam straganów, tak, i można zobaczyć jakieś ciekawe regionalne artykuły, których u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma. Dopiero przyszliśmy, ale tak. Jesteśmy na majówkę w Szczecinie i w sumie zwiedzamy właśnie, to jest jeden z tych ważniejszych elementów, tak przeczytaliśmy, więc... Warto wpaść? Myślę, że tak. Jeśli ktoś ma rodzinę z dziećmi, no to jak najbardziej. Jarmark można odwiedzać dziś do godziny 20, a także jutro i pojutrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No nie ma co, udał nam się ten dzisiejszy dzień majówki. 1 maja, pogodnie w całym kraju, w wielu miejscach bardzo słonecznie. Temperatura od 14 do 18 stopni, nawet jeszcze teraz. No ale w nocy pogodnie już tylko we wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Stopniowo od zachodu zacznie wzrastać do dużego i zaczną się też opady. A jeśli chodzi o temperatury, to od 2 do 7 stopni. No ale będą też miejsca, gdzie spadnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa w tym składzie jeszcze przez godzinę. Trzeci Polskiego Radia. Oh, sukces. 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, wydanie świąteczne, majówkowe. Jak państwu idzie to majówkowanie, to świętowanie? 2 2 7 3? Pozdrawiam z rodzinnego spotkania w ogrodzie mojej mamy. Ciasto, grill i taki fajny czas. Święto pracy uczciłem pracą przy domowej szklarni, przy słowach i muzyce pana Wiktora. A że te okna dachowe były otwarte, to złapałem trochę brązu na wysokie czoło. A teraz wieczorem szykuję kolację grillową w wiacie w ogrodzie. A potem, no, a potem to ja chyba pójdę spać. No to dobranoc w takim razie. No tak, ale proszę państwa, bez grilla ani róż nie da rady w tradycyjny majowy weekend. Majówka bez grilla to nie jest majówka. 2 2 7 3. Zawiałow. 17 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Dziś 1 maja, dziś święto pracy. U nas w kraju mnóstwo imprez. Mówiliśmy o piknikach europejskich chociażby. O, we Francji ten dzień w trochę innych nastrojach. Ze mną nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Dzień dobry. Dzień dobry. Protesty. Tak, protesty. No, nieco inna forma świętowania, chociaż może w przypadku Francji można tutaj też mówić o pewnej tradycji, bo w tym roku, tak jak zwykle, dochodzi do pierwszomajowych pochodów w wielu miastach, ponad 300 miastach. Ale do tego dołączyła się też kwestia, doszła też kwestia protestów przeciwko reformie emerytalnej. Już 13. runda demonstracji w tej sprawie. No i związkowcy, którzy zapowiadali historyczną mobilizację na ulicach. Przed chwilą poznaliśmy już dane dotyczące frekwencji w dzisiejszych protestach. Według związkowców w całym kraju na ulicę wyszło 2 300 000 osób. Według MSW 782 000 osób. To stosunkowo niska frekwencja w porównaniu do poprzednich rund protestów, do których dochodziło właśnie w sprawie reformy emerytalnej, i w pewnym sensie jest czuć pewne rozczarowanie ze strony związkowców. Szczególnie, że uwaga obserwatorów, francuskich komentatorów skupia się teraz szczególnie w ostatnich minutach na sytuacji w trzech miastach, Nantes, Lyonie i Paryżu, gdzie dochodzi do starć, ostrych starć i zamieszek, i przez to trochę zapomina się o sensie dzisiejszego dnia i tego świętowania na ulicach. Jest faktycznie, dochodzi do bardzo brutalnych sytuacji, szczególnie w Paryżu. Tutaj cały czas powtarza się ten sam schemat, czyli na ulicę wychodzą skrajnie lewicowi bojówkarze z tej tak zwanej formacji Black Bloc, którzy rzucają do policjantów różnymi przedmiotami, kostką brukową, atakują ich też koktajlami Mołotowa, petardami. Tak było właśnie w Nantes, tak było w Lyonie, tak jest też w Paryżu obecnie, gdzie demonstracja rozpoczęła się trochę później niż w innych miastach i zakończy się wieczorem. No ale już teraz wiadomo, że są ranni wśród policjantów i wśród manifestantów. Są też aresztowania. Według MSW na godzinę 17 zatrzymano w całym kraju 180 osób, w tym 53 osoby w Paryżu. Warto też podkreślić, że dochodzi do tych zamieszek mimo nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa dopilnowanego porządku publicznego, które podjęło francuskie MSW, ponieważ do zabezpieczenia dzisiejszych pochodów zmobilizowano 12 tysięcy żandarmów i policjantów, w tym 5 tysięcy w Paryżu. No i po raz pierwszy do śledzenia przebiegu tych protestów w kilku miastach, między innymi właśnie w francuskiej stolicy, użyto drony, co w pewnym sensie zaogniło sytuację, ponieważ bardzo wielu demonstrantów przyszło dzisiaj z parasolami, nie tylko z powodu niesprzyjającej aury w Paryżu, ale też po to właśnie, aby ukryć się przed tymi dronami, oskarżając też władzę o pewien taki autorytarny dryf i głosząc twardzie, że ta sytuacja jest niepokojąca. Były też inne protesty dzisiaj w kraju, nie tylko demonstracje na ulicach, protesty też ekologów, którzy w Paryżu przeprowadzili kilka akcji w takich znanych miejscach i oblali farbą między innymi fundację Louis Vuitton, bardzo znany budynek na obrzeżach Paryża, budynek hotelu Ritz w samym centrum stolicy, czy też siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak tłumaczyli, to z ich strony akt solidarności z robotnikami na 1 maja, no i protest przeciwko bogatym. Odbył się też strajk kontrolerów lotu. Zakłócenia dotknęły głównie największe lotniska w kraju, ale odwołano tylko 1/3 lotów. Związkowcy liczyli tutaj na większe sparaliżowanie kraju, nie tylko na lotniskach, ale na kolei. Nie udało się, był paraliż tylko na lotniskach. Więc tutaj też czuć pewne rozczarowanie ze strony związkowców. Wspomniałeś, że frekwencja była niższa niż przy tych poprzednich protestach w sprawie reformy emerytalnej. Jaki może być dalszy rozwój wypadków, jeśli chodzi o te protesty? One będą się zmniejszać? No więc większość francuskich obserwatorów wskazuje, że raczej tak, że raczej dochodzi do przygaszania tych protestów, które trwają, przypomnijmy, już od 4 miesięcy. No i dotyczyły tej ustawy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Trwają już od połowy stycznia. No jeżeli chodzi o związkowców, no cóż, no z jednej strony jest to sukces, bo udało im się utrzymać jednak taki wysoki poziom tej mobilizacji, dosyć wysoką frekwencję przez tyle miesięcy. No ale już od jakiegoś czasu widać, że frekwencja spada. Dzisiaj związkowcy liczyli na to, że to święto da jakiś nowy impuls protestom przeciwko reformie emerytalnej. Ostatecznie okazuje się, że jednak jest trochę inaczej. Część związkowców jest trochę zrezygnowana i przyznaje, że prędzej czy później trzeba będzie wrócić do rozmów z rządem. Na razie zapowiadają, że chcą protestować co najmniej do 8 czerwca. Dlaczego? Ponieważ jeszcze czekają na decyzję Rady Konstytucyjnej, arbitra francuskiej konstytucji, który ma wypowiedzieć się w sprawie wniosku,

Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna! Co by tu zmajstrować? To może pomajsterkujmy przy aucie. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów do auta, w tym szeroki wybór olejów silnikowych w super cenach. Allegro. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni Ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Edge30 Neo 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Prawie 18.29. Radio Nawigator. Jak wygląda sytuacja na naszych drogach i ulicach? Monitoruje ją dla Państwa Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie i teraz na początek dla odmiany może dobra informacja. Na A2 na jezdni w kierunku Świecka na 263 kilometrze można przejechać już bez utrudnień. Tam, przypomnijmy, wcześniej zawalił się samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowana początkowo była całkowicie jezdnia w kierunku Świecka. Potem było zwężenie. W tej chwili służbom udało się już sprzątnąć i w Koninie można przejechać bez utrudnień. S8 pod Warszawą, tutaj taka sama sytuacja, czyli zapalił się samochód osobowy. Odcinek pomiędzy węzłami Zielonka i Marki. W Zielonce na drugim kilometrze jest zwężenie w kierunku Warszawy. Z tego powodu ruch odbywa się tylko pasem prawym. Ekspresowa 14 i Łódzkie, odcinek pomiędzy węzłami Dobroń i Pabianice Północ. W Wincentowie na 74 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Łodzi jest to od kilku godzin całkowicie zablokowana. I na koniec jeszcze droga krajowa numer 28, odcinek Rabka Zdrójnowy Sącz w Mszanie Dolnej. Na 84 kilometrze zderzyły się również trzy samochody osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Ruch odbywa się naprzemiennie, a służby szacują, że utrudnienia w tym miejscu potrwają około 2 godzin. Radio Nawigator Trójki. 18.30, czas na pogodę. Cieszmy się, proszę Państwa, tym, co nam dzisiaj pogoda zesłała, bo jutro zachmurzenie duże. Początkowo na wschodzie, a pod koniec dnia również na zachodzie możliwe jakieś większe przejaśnienia. No, okresami, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców kraju, przelotne opady deszczu. No i miejscami burze, a lokalnie nawet drobny grad. Temperatura od 12 stopni nad samym morzem, 16-18 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej 23 stopnie będą na południowym wschodzie. Wiatr na szczęście słaby i umiarkowany. Where were they going without us? could see the road that they walk on. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 19. Proszę Państwa, dziś w Jakuszycach trwa kolejny dzień biało-czerwonej majówki na Polanie. Rozpędu nabiera tam imponujący obiekt Dolnośląskie Centrum Sportu, które ma na celu trochę odczarować Jakuszyce. Jakuszyce, które dla wielu są synonimem ośrodka narciarstwa biegowego. Okazuje się, że Góry Izerskie są fantastyczne również do wszelkich aktywności letnich. Jutro będziemy udowadniać to Państwu na naszej antenie od godziny 9 w specjalnym wydaniu Trójki przed południem. Na miejscu w Jakuszycach jest testujący wszelkie możliwe w Izerach aktywności Dariusz Urbanowicz. Uwielbiamy takie niespodzianki, kiedy wbrew ponurej prognozie pogody mamy słońce i ciepło. Odkrywam Jakuszyce na nowo, bo stworzono tutaj obiekt, który odbiera malkontentom wszelkie argumenty, że na zachodzie mają lepiej. Decyzja o budowie obiektu to jest w zasadzie 2012-2014 rok, kiedy tu w Jakuszycach Justyna Kowalczyk wygrywała Puchary Świata i byliśmy dumni z zawodniczki, byliśmy dumni z miejsca tras narciarstwa biegowego, które stworzył pan Julian Gostowski. Stowarzyszenie Biegu Gwiazdów. Dyrektor generalny Dolnośląskiego Centrum Sportu Mariusz Gawlik. Natomiast trochę wstydziliśmy się miejsca, tych warunków socjalnych, w których te zawody się odbywały. Teraz już nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, mamy faktyczny powód do dumy. Obiekt na Polanie Jakuszyckiej z założenia ma spełniać trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze obiekt, w którym właśnie będą mogły odbywać się zawody najwyższej rangi, czy to w narciarstwie biegowym, czy biatlonie. Druga podstawowa funkcja to miejsce, w którym właśnie tysiące narciarzy biegowych będzie miało swoje miejsce, w którym będą mogli uprawiać sport, ale też w dobrych warunkach się przebrać po bieganiu, przed bieganiem, zjeść, skorzystać z toalety, z szatni, z pryszniców, czyli ta druga funkcja taka socjalna dla biegaczy amatorów. Trzecia funkcja to miejsce, w którym właśnie będzie można wychowywać następców Justyny Kowalczyk, Tomasza Sikora. W drugiej połowie roku ruszą siłownie, w tym jedna dająca możliwość treningu w hipoksji, czyli warunkach symulujących trening wysokogórski. Jest rekreacyjny basen w strefie odnowy biologicznej, sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, restauracje, sale konferencyjne, a nade wszystko możliwość odkrywania Izerów trasami zimą przeznaczonymi na biegówki, a latem dla kolarzy i biegaczy. Jest też asfaltowa pętla pod nartorolki, strzelnica, treningowy stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie. Muszę przyznać, że mnie elektryzują te nartorolki. Buty i kiki są takie same jak w narciarstwie biegowym, jedynie różnią się nartorolki zamiast nart. Medalista Mistrzostw Świata Juniorów i Festiwalu Młodzieży w Biatlonie Konrad Badacz. Po pierwsze są krótsze. Wiązania, do których przyczepia się buty, są takie same. Technicznie różnią się utrzymaniem równowagi przez osobę biegnącą, bo jest trudniej niż na nartach utrzymać równowagę na nartorolce. Sama technika jest prawie identyczna do nart. Na nartorolkach. Instruktor jazdy na nartorolkach Paweł Sobota. Różnica jest w sprzęcie, w technice i w odczuciach do sprzętu. Trzeba sobie przypomnieć te kocie ruchy z nart. Robimy taką rozgrzewkę na rolkach na trawie, bo nie wszyscy są w stanie od razu zapanować nad rolką. One są bardzo niestabilne w jeździe przód-tył. I dużo ludzi ma tendencję trzymania równowagi na tylnym kółku, a wtedy rolka bardzo szybko spod nas wyjeżdża i bardzo łatwo się jest wywrócić. Na jutro, 2 maja, zapowiedzianych jest mnóstwo wrażeń. Wycieczka rowerowa do Harachowa, szkolenia nartorolkowe, wspinaczka, aqua aerobik. Pojawią się tu też gwiazdy sportu. Będzie wybitny 400-metrowiec Robert Maćkowiak i saneczkarz Mateusz Sochowicz. Radiowa Trójka czeka na Państwa w Jakuszycach. No to zapraszamy Państwa do Jakuszyc. Zapraszamy też przed głośniki tych, którzy do Jakuszyc trafić nie będą mogli. Jutro Trójka przed południem, wydanie specjalne prosto właśnie z Jakuszyc od 9 do 12. Put your loving hand out, baby. Easy come and easy go, and it wouldn't so any.